У ініцыятыўнай групе Александра Кузняцова 12 чалавек. Ён лічыць, што гэтага цалкам дастаткова, каб сабраць неабходную 1000 подпісаў за сваё вылучэнне. Зарегістраваць можна, таму і 1000 працаваць будуць толькі трое. Здесь 12 чалавек. Бойцы надёжныя, сябры. Старшыня гарадоцкай раённай арганізацыі партыі БНФ Леанід Аўтухоў падаў дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы учора, 18 ліпеня. У 21-го выбарчого кругу Віцебская сельская, это гарадоцкий, шумілінский, Віцебский сельский район. Я пайшоў не таму, што маю якісь намеры перамагчы. Я хачу данесці народу адну рэч, што ўлада антыбеларуская. І чым хутчэй мы з ёй вырашым пытанне, тым будзе лепець для Беларусі. Гэта я буду казаць на кожным сваім пікеце, на кожным сваёй сустрэчы. Сёння 95% народу зомбіравана і ходзе як у тумані. Ну, але ўжо штосьці разумеюць, а сказаць баяцца. Спадар Аўтухоў нагадвае, што ў акруговую камісію адмовіліся ўключыць прадстаўніка партыі БНФ. Ён лічыць, што камісія ўвогуле фармавалася з парушэннямі, але пэўны, што ягоную ініцыятыўную групу зарэгіструюць. 100% зарегіструюць, таму што два вылучаны, дырэктар ліцэя Лужаснянскага і я. Ну, Статкевіч там і ў журнале запісана прыняць паперы з УВД. У камісію прыйдуць паперы, што знаходзіцца за кратамі. І тут нічога не адпрэчыш. Зняволеныя паводле беларускага выбарчага заканадаўства не маюць права балетавацца на выбарах. Тым не менш, прыхільнікі і аднадумцы Мікалая Статкевіча падалі дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўных груп ва ўсе 14 выбарчых камісій Віцебшчыны. Іхная мэта – прыцягнуць увагу да наяўнасці ў Беларусі палітвязняў. У рэгістрацыі гэтым ініцыятыўным групам адмаўляюць. Свае ініцыятыўныя групы на гэтых выбарах таксама стварылі былыя кандыдаты ў прэзідэнты Алесь Міхалевіч і Аляксандр Мілінкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Масква настойвае, каб Беларусь прыспешыла прыватызацыю салігорскага Беларускалія. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў, падсумоўваючы вынікі расейска-беларускіх перамоваў. Кіраўнік шведскай рэкламнай фірмы Studio Total Пэр Кромвел звярнуўся з адкрытым лістом да кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. Ён заявіў, што гатовы прыехаць у Беларусь і расказаць падрабязнасці пра гэта так званы дэсант плюшавых мядзведзікаў, калі беларускія ўлады выпусцяць арыштаваных людзей, якія паводле Кромвела не маюць да гэтага ніякага дачынення. Кіраўніка праваабарончай установы платформа Андрэя Бандарэнку паставілі на прафілактычны ўлік у КДБ. Паводле новага указу Лукашэнкі гэта значыць, што ён афіцыйна робіцца не выязным з Беларусі. На адным з заводаў холдынгу Пінскдрэў рабочая масава выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу, такім чынам яны пратэстуюць супраць нізкіх заробкаў.